juroom bennelu fukk ak ñatt qaida bi moy 63e moy al kharaj bi dhaman al kharaj bi dhaman moy al kharaj li genné ci mbir njariñ nga man ko jariño bi dhaman day nek ci garantie ga ngay am yow tamit manam ci garantie ga ngay mëna am fofu lay nek moy lan bon lol dina ci ñew inshallah pour mu inshallah dina leer mune cheikh sallallahu alayhi wa sallam dan rawa abu dawud wa at-tirmidhi wa an-nasa'i wa ahmad wa ibn majah an aisha radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat anna rajulan ishtara 'abdan fashtaghalahu thumma wajada bihi 'ayban faraddahu fa qala ya rasul allah innahu qad ishtaghala ghulami فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان من امام ابو داوود الترمذي النسائي بن امام احمد بن ماجه رحمه الله عليهم صلونا نجي تي عائشه رضي الله تعالى عنها من قالت من دا فا ام بن واي بو خامني دا فا جندون جام مو دار كوي ليغيلو ليغيلو ليغيلو ليغيلو غيناو غن مو دار تي غيس ايب mu ñew nak delo ko waji pour nangoat lamu jolun alal bi waji nak ne ko ah yow ndawal yalla sa sam innahu qad istaghala ghulami mum kat dafa liggeelo sama waji sama jambi sama xal bi da ko liggeelo bu baax après mu bëgg mako delo wat nonu ko mum fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndawal yalla sa sam ne ko al kharaj bi dhaman manam la ciy genné ci njariñ ci dan bi dhaman da fay wara nek manam dafa wara nek ci garantie par rapport ak garantie bi nga xamantene mom la am legui lolou moy mom lay expliquer mune wal kharaju huwa ma yaduru ala al malik min khayr al sil'ati al mushtarat kal labani min al hayawan wal ghalal min al ard moy lan al kharaj moy lan moy li genné ci da mbir moy li nga xamantene mom moy ñew mom moy wër wër lo di ñew ci borom mbir bu ne ci yiwu gay juddo ci marchandise ga nga xamantene mom nga gagné comme par exemple bu fekkete na dama jënd am bëy wala am xar wala nak bu boba nak wa am mew mu bari mew mom ma koy mom ndax lan ma garantie nak bi ndax nak bi tay bu déwon tay may perte kon lay genné ci mom garantie boba ma am ci nag bi ni mako mom té de toute façon lepp ci sama mbir lay aju kon boba lool mom motax ya ngi dégg lu moy al kharaj bi dhaman garantie bi limam permettre ma mëna am li moy ma mëna yor mbir mi ma mëna jëfëndiko affaire bi moy hein garantie bi momako permettre motax al kharaj lay genné ci mbir mo bi dhaman dafa aju ci garantie ba ma am dëng ñi nonu suma jëndé ab souf après mo gis ne souf ci da fay bayyi manam buma koy bayyi bay bi day genn ndab tabarakala lu bax lolou tamit makoy makoy mom waji duma ñew nan ma wala sama souf ci ma la jox kon nangam bu ci dara genn ya ko mom dedet ndax mako mom legui mako garantie parce que li mom ko garantie wala ma louer ko diko jaay diko utiliser diko exploiter jamono joj luma ci am mako mom ci selon ni ma deggo ak ki nga xamantene mom moy borom tol bi et cetera ak tamit par exemple bu ca dara genné wi manam tay bu jek jekone découvrir fa ab trésor ma mom trésor bobu ci né trésor bi né ci souf sos mako mom ndax keur gi sama keur ndax souf ci man mako mom lol moy al kharaj bi dhaman deng mu jox exemple ne fa man ishtara 'abdan mathalan fa innahu in halaka damanahu al mushtari wa lidhalika haqqal al mushtari al istimta'u bi kharaj al abd muqabil damanihi lahu in halak mune kep ko xamne da nga jënd jam cheikh salahuddin la dalnu muy expliquer batay ci qaida bi bon ak hadith bi tamit li tax moy kep ku jënd ab jam par exemple su fekkentene jam gi dafa dé ki nga xamantene mom moy wala bu febar wala yu dar ki koy fajj bu manam ki garantie mbir mi ki per xel perte rek moy ki ko jënd duñu delu wat ci borom nan ko waw yow ya ko nangam yow ya ko nan ki yow ya mako jaayon te waja deena masalan do jënd sam xar ba faré de ta daral ga mu wër nga yobbu ko ci kër ga mu dié ngéni hein nga ne nga dem nan waju xar mak ma jayan deena dedet parce que al kharaju bid daman manam dal ki nga xamantene mom parce que lan motax parce que tay mune jam bobu lolou nak mom motax le fait que bu jamba bu dewon kako jënd mom ci bopam moy perte comme niñ ko mëna waxe ndax garantie bi yef ci mom lay aju lolou moy tax nak momit mën na banexu ci jam bobu manam mën na jëfëndiko alal lepp luy génné ci jambi comme résultat mom mokoy jariño ndax lan ndax mu jakarlo mu opposé wuko ak garantie bi nga xamantene mom la koy mëna garantie su fekkonté tay dafa dé par exemple voilà sa marchandise bi mo xam mako jënd légui man mako mom bu yaqko won après man may perte bu yaqko machine bi mako jënd di ci liggéey machine bi su yaqko man may perte lool mom motax kon nak lepp lu muy produire mako mom voilà lool la tamit mënuma niki nonu tamit motax loolo tax par exemple banque bi mënul jënd mënuma lebal xaaliss pour man ma jënd man manam mënul jox manam moy jënd kër ma dem wax waaji jaay kër gi ne ko ñaata nga mako jaay munama 450 000 euros la koy jaay ma dem jël ko ne ko ok baxna 450 000 euros ma dem ci banque bi jël 450 000 euros jox ko waaji ba paré man mu may topé leneen dedet parce que lan al kharaju bi daman parce que mom du perte dara amul ben cas bo xamantene mom amna lu muy garde ci kër gi soit bimako momagul waaji mom bu kër gi laké moy perte man bimoko momé bu keur gi laké may perte mom banque mom amul ben moment ba paré mom mu bëgg am résultat ou interaction mu bëgg ci am résultat lolu mom moy al kharaju bid daman deug lolu mën ta nek wallahu ta'ala a'lam.